Os Lobos, de Ángel Folle. Moitas veces ouvín dicir que os lobos non atacan as persoas, e isto non é certo. O segredario de Caldas foi comido por iles cando voltaba da feira de Viana. Algúns dixeron que o mataran por arroubalo, e que despois o comeran os lobos. Máis a 200 metros de onde o comeran, foi atopado un lobo morto coa gorxa afurriada por unha bala. O sotremo de apresada, que cuidados, que canseiras. Aqueles días vieron os pastores unha manada de 10, unha loba con 3 lobecos. Era tempo de neve, e baixaron da serra da Moa. Ao parecer, despois de esgotar os cartuchos, quiso subirse a un árbol, mas non poido. Ali estaban o seu carón, o revólver con 6 cartuchos baleiros no bombo. Era un bol revólver americano. Ao sentirse ferido en algúns lobos, todos se botaron riba dil. Si tibera un bon foco eléctrico, cecai se salvara. O lobo non se lle fire de morte, é pior. Eu matei un con 2 tiros e postas. Foi morrer 3 cantos máis saló de onde o asegundara. Atinara lle na testa e no fouciño. E iba deixando un regueiro de sangre. Arrincaba cos dentes os cañotes das xestas. Cecais, non se me arrepuxo porque era de día. De noite medraba lle o seu corazón e son moi valentes, non mos riades. Tamén lles pasa iso aos lobicás. O señor cura de Peités tiña un. De noite íbase ao monte e chamaba aos lobos. Viñan con il. Din que abría os tarabelos das cuadras como unha persoa. Unha noite velou no señor cura. Era un gran cazador. Tiña un rifle de 10 tiros que lle trouxera un sobrinho de California. Meteulle 2 tiros seguidos no entrecello. Holgaron un pasadelo. O crego estaba na xanela do reitoral con foco e o lobicán voltaba do monte. Polas 3 da mañá acompañado dos lobos. Abrírono e esfolaron a xiña e viron que tiña o corazón finchado. Sabedes cando se estreven os lobos cos homes? Cando teñen moita fame ou cando se decatan de que lles teñen medo. Por iso case que nunca atacan a 3 ou máis xuntos. Cando se atopan un home soio pola serra, póñense a traballalo. Teñen moito distinto. Xa veredes como o traballan. De primeiro, acompáñano. Despois póñense diante. Máis tarde, cheganlle as zorregalas. Pernas co rabos. Ais, pouquiño a pouquiño. Ven un intre en que o home xa non pode máis. O medo alporízalle os cabelos. Parécelle que lle cravan alambres na testa. Baixelle a voz. Perde sentido. Xa está perdido. Bótanse os lobos en riba dil e esnaquízano. Cada 20 anos ou menos, dase por estas terras un caso dises. Desaparece un home. Crese que o mataron ou que fuxiu para as Américas. Ao cabo de 2 ou 3 anos, ninguén fala dil. Un cazador atopa nunha xesteira unha caliveira. De quen sería? Así aconteceu ao pastrán de Besuña, fai moitos anos. Mas se o home non perde a coraxe, non se atreven co il. Será a pessoa malina que me espreite numa esquina e me toma... Todos coñecedes como a min o Emilio, o castrador de Rougando. Atendede ben e xa sabereis que é certo todo canto li levo dito en col dos lobos. E vostedes tamén, señoritos. Que nos ten aquí. Non habería rapaz como a il, se non fora tan xogatín. Xogaba as tracacamisa. Unha vez, na cantina da Cruz, xogou a besta, con todos os arreos, e perdeuna. Tivo que andar a pé, castrando ranchos, dende leixazos, apacios ou bostelo, vilañán. Era o home moi botado por adiante, e o primeiro nas liortas. Se non me trabuco fora pola Santa Lucía cando lle aconteceu o que vos vou contar. Por ese tempo todos sabedes que non traballan os capadores. O bon do home adicábase á farra. Faría pouco que se casara cunha moza de casa forte. Xa estaba en tratos cun xateiro da ermida para mercar un cabalo. Quería no moito de todos os sitios onde capaba rachos e combinámonos sempre a mata. Aquel día xantar en Arnado. Xa se sabe como son iste xantar da mata. Empezan ás 12, poño por caso, e rematan ás 5. O fígado asado con aceite e pimento, os roxos e o raxo, viño nunca falta. Tempo de fartura. Xantará aquel día en casa do Rulo. Enchérase de néboa os caborcos, non se vía un burro a tres pasos, dispensando. O Rulo díxolle que pasara a noite na súa casa. Andan os lobos, advertiulle, moi vastos. Con esta néboa tan mesta, podeste esfragar. Non che pasa como o vieito de Corga, cando iba para o Fermolín, que se derrumbou polo canto do mar e foi dar ao río. Alí quedou difundido cos cuadrís, partidos por Testalán, pois teimou como a ti por sair de Vilabarcou, unha noite como a de hoxe. Mas o capador faguía pouco que se casara, como vos dixen, e non houve xeito de faguelo que quedar. Nin tan siquera quixo levar algúns fachurcos e palla para o camiño. E alá se foi arrugando, tan soio con unha cachaba de freixo e a súa navalla no peto para se defendere. Gracias a Dios que coñecía ben o camiño. Xa levo dito que era un home valente. Il mesmo contou en Santa Culidia de Quiroga, na tasca do Avelino. Polas primeiras horas todo foi ben. Non viu a mozas de lobos por ningúres. Parouxo a ceder un pitelo, inantes de chegar a lindeira de Besa, de Bolxa. Mas de alí, un pouquiño ouviu pautuxar nun trollo. Xa sabedes que é terreo fundal, ondía se escora a lingua. Unha miaxiña despois ouviu un longo aulido, e outro lle respondeu da outra banda da valgada. Tamén sentiu unhas carriñas polos dous lados do camiño. Os lobos seguían chamándolle os seus outros. Por sorte para il, había moitos xeixos no camiño. Encheu todos os peitos dos croios. Non me deixou que empezara a ter medo, mas eu coido que sí. Dous lobos grandísimos foron acompañando. Iban sempre de pardir, as dúas maus, case que parecían dous cas que foran co seu amo. Se il se pasaba tamén, il se paraba. Algúnas veces puñíanse diante, entón o capador guindaballes un collo e batíalles. Os lobos despartábanse no máis fondal dunha congostra. Tivo que pasar un pontigo. Había esgotado pedras que trouberan nos petos. Xa lle quedaban poucos fósforos. Do outro lado do pontigo viu unhas luces como de vagalumes. Acendeu un fósforo. Non había pedras no camiño. Tivo que coller bulleiro coas mans e tirar yo aos lobos. Ao mesmo tempo que berraba moi forte. Ergueuse un e deixou no pasar. Se cais, forran seis. A todos lle recolleu os ollos. Un diles botoulle dentes á chávara e arrincoulle da mao. Íbanse metendo nil cada vez máis, hasta lle fustrigaban as pernas cos rabos. Acendeu un tras outro. Os tres fósforos que lle quedaban, gracias a isto, puido coller un collo. Atinoulle un lobo no peito. Regañaban todos os dentes como cando se van botar sobor das ovellas. Xa sentía que se lle esmorecía os pulos, que se iban quedando sen forcia. Os lobos seguían a chamarse uns aos outros. Trebaban como un bimbio. Xa non os podían acorrentar nin sequera berrar. Iba a estopar o corazón. unhas cantas lancañas máis e xa estaría na casa. Poderías dalas? De su taque viu retembrar unhas luces na trevega. Ladraban uns cas ao lonxe, meteu os dedos na boca e asubiou chamando de lonxe. Esturou un tiro da escopeta. Anda, rebelo, anda, sultán, ouviu que decían. Diante il había tres fachucos de palla ardendo. Seus tres cuñados dábanlle fortes apertas. Andámoste buscando, dixo un. Chegaron o sultán e o rebelo brincando ao seu redor e dando ouveados de ledicia. Entraron na casa as mulleres, estaban na cociña. Na gran lareira había un bon lume. Traguédeme agua, dixo o capador, e caíu estalicado no chao. Todos se alporizaron, houve moitos berros e pratos. Máis de dúas horas estivo sen sentido. Leváronno ao leito. A forcia de Fretas volveulle ao acordo. Se non se lirades a buscarme tan soio, se me atoparían os osos. Xa non podían resistir máis, dixo o bon do home. Para que vexades como traballan os lobos a xente. Escoitastes Os Lobos, de Ánxel Fole, nas voces de Iago Castro, Diego Méndez e Iván Varela. Sei se teño medo ou se tremo de apressar.